أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آل إمران suresinin 30. ayetinden devam ediyoruz. Rabbimizin kitabımızın 3. sırada yer alan Âl-i İmran suresinde bize ne mesajları ilettiğini anlamaya ve inşallah arkasından da yaşamaya. Bir önceki dersimizde Âl-i İmran suresinin 29. ayeti kerimesini okumuştuk. Rabbimiz orada buyurmuştu ki, kalplerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu biliyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini o biliyor. Allah'ın gücü her şey yeter demişti Rabbimiz. Bugünkü okuyacağımız 30. ayeti kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: "Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara." Evet, herkes iyilik ve kötülük olarak yaptığı her şeyi karşısında hazır bulacak. Öyle bir gün gelecek. O güne kıyamet günü diyoruz. O güne mahşer günü diyoruz. O güne ahiret alemi diyoruz. O gün herkes bu dünyada yaptığı şeylerin hepsini karşısında bulacak. Evet. Herkes yaptığı şeyleri mutlaka karşısında buluverecekmiş o gün. Yani ne işledikse hatalarımız, kusurlarımız, sevaplarımız, günahlarımız hepsi gözlerimizin önüne sergilenecek. İşte öyle bir günden bahsediyor Rabbimiz. Niçin okuyoruz bu ayetleri? Bu ayetlerin bize faydası olsun diye mi okuyoruz? Yoksa kültürlü bir ceset hazırlayalım kabre, mezara diye mi okuyoruz? Eğer bu ayetleri biz yaşamak için, okuduklarımıza göre hayatımızı tanzim etmek için okuyor isek, böyle bir günün geleceğini mutlaka bilmeliyiz, mutlaka geleceğine inanmalıyız ve kötülük yapmamalıyız. O anlama geliyor bu. Herkesin iyilik ve kötülük olarak yaptığı her şeyi karşısında hazır bulacağı günde, evet, bakalım neymiş manzara? O günkü manzara bakınız, Rabbimiz ne diyor? Teveddü lev enne beynaha ve beynehu emeden ba'ida. Kötülük yapan insanlar o günde kötülükleriyle kendi arasına çok uzak olmasını isteyecektir. Yani o kötülüğü ben yaptım ama benden uzak olsun diyecek. Kötülüğün kendi karnesinde, kendi hesap pusulasında olduğunu görmek istemeyecek. Çok uzak bir mesafe araya girsin isteyecek. Evet. İyilik yapanlar memnun olacak. Yüzleri gülecek. Kötülük yapanlar ise o gün o kötülüklerden uzak olmaya çalışacak. Uzak olmaya çalışacak ve o kötülüklerin kendisinden uzaklaşmasını isteyecek. Rabbimiz bugünden anlatıyor bunları bize. Yarın böyle bir manzara ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bugün kötülük yapmayın. Bugün günah işlemeyin. Bugün işlediğiniz günahlardan dolayı tövbe istiğfar ederek Rabbinize yalvarın, yakarın ve Allah'ın sizi bağışlamasını, affetmesini dileyerek günahlarınızı sıfırlamaya çalışın. İşlemeyin, işlediklerinizi de tövbe ve istiğfar ederek Allah tarafından silinmesini temin etmiş olun diyor Rabbimiz. Ve yuhazzirukumullahu nefse vallahu raufun bil ibad. Evet. Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. Benim gönderdiğim peygamberime, benim gönderdiğim kitabıma aykırı hareketler yapmayın. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Evet. Ben niçin kitap gönderdim? Ben niçin peygamber gönderdim? Hayatınızı gönderdiğim kitaba ve peygambere göre yaşayasınız diye. Öyleyse sizler hayatınızı Allah'ın kitabına ve gönderilen peygamberin mesajına göre yaşayın. Onun dışında kendi kafanızdan, kendi arzu ve heveslerinizle ortaya idare edilecek sistemler koymaya çalışmayın. Allah kendi emirlerine karşı gelmekten insanları sakındırıyor. Ama vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok da şefkatlidir. Azabı vardır Allah'ın. Gazabı vardır Allah'ın ama merhameti gazabından daha çoktur. Çünkü öyle buyuruyor Rabbimiz. benim rahmetim, şefkatim, merhametim, gazabımı geçmiştir. Benim intikam alıcılığım vardır. Benim azabım şiddetlidir. Ben insanların yaptıkları amellere göre karşılıklarını vereceğim. İyilik yapanların sevap olarak, cennetteki nimetler olarak derecelerini artırmak suretiyle. Kötülük yapanların, günah işleyenlerin de günahlarının karşılığı olan azabı onlara vereceğim. Ama ben, vallahu raufun bil ibad, iyi bilin ki ben kullarıma karşı çok şefkatliyim, merhametliyim. Zaten merhametli olmasaydı Allah bize bunca imkanları verir miydi? Bunca nimetleri bize verir miydi Allah? Pek çok nimetler içerisinde gelip geçiyoruz. Pek çok nimetlerle karşı karşıyayız. Pek çok nimetlerle iç içeyiz. Allah merhametli olmasaydı bunca nimetleri verir miydi? Sıhhat nimeti, afiyet nimeti. Evet, bunların hepsi birer nimet. Sayılamayacak kadar nimetler var Rabbimizin. Bunları verir miydi bize? Vermezdi. İşte Rabbimiz, vallahu raufun bil ibad, gerçekten kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 31. ayet, Ali İmran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara. O gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam duyuruyordu. Bugün bu ayeti okuyan bizler ve sizler duyuracağız. Kime? Tüm insanlığa. Kime? Bu Kur'an'ı okuyanlara. Kime? Bu Kur'an'dan ayar almak isteyenlere okuyacağız. Duyuracağız, haykıracağız. Diyeceğiz ki, İn kuntum tuhibbûne Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebi'uni, bana uyun. Ey insanlar, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani peygambere uyulacak. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, peygamberin emirlerine, peygamberin yaşantısına uymak mecburiyetindeyiz. Fettebi'uni, bana uyun diyor. Evet. Peygambere uyacağız ve uyacağımızı Rabbimiz bize bildiriyor. Allah'ı sevdiğimizin iddiasında isek peygambere uyacağız. Hayatımızda peygambere benzeyen bir hal ve tavır olmazsa nasıl uyacağız peygambere? Ben peygamberi seviyorum. Seviyorsan uyman lazım ona. Uymuyorsan, ona benzer bir tarafın yoksa nasıl uyuyorsun sen o peygambere? Dolayısıyla Rabbimiz burada bize bu gerçeği bildiriyor. Eğer siz Allah'ı sevdiğiniz iddiasındaysanız peygambere uymalısınız. Ne olacak uyunca? Yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Evet. Eğer siz Allah'ı sevdiğiniz iddiasındaysanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Yani biz karınca kaderince gücümüz yettiği kadar öğrendiğimiz bilgilere göre peygambere uymaya çalışır isek, ya Rabbi, hatalarımız çok, kusurlarımız çok. Nefsimize bazen mağlup oluveriyoruz ama niyetimiz halistir. Senin peygamberine uymak istiyoruz ve o yolda hayatımızı devam ettiriyoruz derse kişi, Allah da onu seviyor ve o kişiyi bağışlıyor. Fettebi'uni, bana uymuş olursanız, uyarsanız, yuhibbukumullahu, Allah da sizi sever, Allah da sizin bu hareketinizden hoşlanır ve yaghfir lekum zunubakum, ve günahlarınızı da siler süpürür. Günahlarınızı da bağışlar Allah ve affeder Allah. Evet, Rabbimiz bize bu şekilde bildiriyor. Siz Allah'ı seviyor iseniz peygamberine uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Evet. Allah çok affeden ve çok acıyandır. Öyleyse Allah'ı çok affeden ve çok acıyan olarak bilelim. Allah'ı sevdiğimiz iddiasında isek peygamberine uyalım. Allah'ı seviyorsan niçin peygamber gibi olmaya çalışmıyorsun? Allah'ı seviyorsan niçin peygamber gibi yaşamıyorsun? Allah'ı seviyorsan örnekliğin niçin peygamber olmuyor? Ayar aldığın kimse niçin Allah'ın Resulü ve Peygamberi olmuyor da başkaları oluyor. Kime benzemeye çalışıyorsun? Peygamberin odur. Kimi örnek alıyorsun? Peygamberin odur. Kimi hayatında örnek şahsiyet olarak kabul ediyorsun? Senin peygamberin odur. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Örnekliğiniz, örnek aldığınız kişiler kimdir? Eğer benim gönderdiğim peygamberler ise ben sizi severim ve sizi bağışlarım. Örnek aldığınız şahıslar ve şahsiyetler, benim size örnek olarak gönderdiğim kişiler ise, yani peygamberler ise, yani benim size örnek olarak gönderdiğim şahısları siz örnek şahsiyet olarak kabul ettiğinizde onlardan örnek alıyor iseniz, ben de sizin günahlarınızı affederim, bağışlarım ve merhametli olduğumu da bilin. Ben çok merhametli ve çok bağışlayanım. Kul, yine de ki, haykır, duyur bu insanlara. Neye uyacağız, kime uyacağız? Pek çok insan telaş içerisinde, şaştık, kime uyacağımızı bilemedik diyor. Okumuyor musunuz Kur'an'ı? Kur'an'da kime uyulacağı söyleniyor. Kul, de ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Eti'ullâhe ve Rasûl. Allah'a ve peygamberine uyacaksın. Allah'a ve peygamberine itaat edeceksin. Allah'ın ve peygamberin dediklerini tutacaksın. Allah'ın ve peygamberin söylediklerini kanun kabul edeceksin. Evet. Kime uyulacak? Allah'a ve Resulüne. Onun dışında uyulacak kimse olamaz. Onun dışında yolunda gidilecek kimse olamaz. Onun dışında kanun koyucu olamaz. Allah ve Resulü kor kanunu. Müslümanın hayatındaki, yaşantısındaki kanun koyma yetkisi Allah ve Resulüne aittir. Onun dışında Müslüman başka kimseleri kanun koyucu olarak kabul edemez. İtaat edeceği Allah'tır ve Resulüdür. Allah'ın ve Resulünün dışında itaat edeceği, yolunda gideceği, sözünü dinleyeceği kimse olamaz. Ve in tevellev, eğer insanlar Allah'a ve elçisine itaat etmekten yüz çevirirlerse, eğer insanlar Allah ve Resulünü bir kenara iterlerse, eğer insanlar Allah ve Resulünden ayar almazlar da başka ayar mekanizmaları kendilerine ayarlamışlar ise, bugün insanlara soralım, kendi kendimize soralım, kendimizi sorgulayalım, toplumu sorgulayalım. Diyelim ki ayarı kimden alıyorsunuz? Hayatınızı kime göre yaşıyorsunuz? Allah'a ve peygamberine göre mi, yoksa hayatınızı tanzim eden başka esaslar, başka kaideler mi var? Başka kaide koyucular mı var? Bütün bunları her an soralım. Niçin bu gözlüğü kullanıyorsun? Filan artiste benzemek için. Niçin bu çantayı kullanıyorsun? Niçin bu elbiseyi giyiyorsun? Falan veya filan kimseyi örnek aldığım için. Herkese soruyoruz. Herkes örnek şahsiyet olarak sahte peygamberlerden birini veya birkaçını söylüyor. Gençlere soruyoruz, niçin böyle tıraş oluyorsun? Niçin hayatımı böylece ayarlıyorsun? Kimden alıyorsun ayarını? Birilerini söylüyor. O birileri bu toplumun sahte peygamberleri. Öyleyse Allah ve Resulünden başka itaat edilecek, uyulacak kimse yoktur. Eğer onlara uyulmaz ise, Allah'ın emirleri yani Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın şeriatı hayata hakim kılınmaya çalışılmaz ise, ayar başkalarından alınırsa, kanunlar bir başkasından kabul edilirse, peygamber örnek şahsiyetlikten çıkarılır, başka birileri örnek şahsiyet haline getirilirse, evet, اَطِيُوا ve Rasul, Allah'a ve peygamberine itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْا, eğer bundan yüz çevirirse insanlar, toplumlar, yeryüzünde insanlar Allah'a itaat etmekten ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirirlerse, Allah'a itaat edip kulluk yapmaktan ve peygamberin emirlerini dinlemekten, onu taklit etmekten yüz çevirirlerse insanlar, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْكَافِرِينَ, Allah bu kafirleri sevmez. Allah'tan gelen gerçek buydu. Allah'a ve Resulüne uyun gerçeği. İnsanlar bu gerçeği örtbas ederler ise netice ne oluyor? Allah'ın sevmediği bir kafir modeli ortaya çıkıyor. Kim Allah'ın peygamberine, kim Allah'ın gönderdiği sisteme aykırı davranır ise, Allah'tan geleni inkar eder, başka kendisine kanun koyucular tanırsa, başka peygamberin dışında örnek şahsiyetler tanımaya çalışırsa kişi aynı duruma düşüyor. Allah'ın sevmediği kafirlerden oluyor o kişi. Olur mu canım ben namaz kılıyorum? Olur mu canım ben şöyle böyle yapıyorum? Kurtaramazsın. Sadece namaz değildir İslam. Peygamber gibi yaşama yolunda olacaksın. Allah'ın emirlerini hayatına hakim kılmaya çalışacaksın. Ayarını Allah'tan ve peygamberden almak mecburiyetindesin. Onun dışında hem Allah'ı hem peygamberi hem de bazı putlaştırılan nesneleri veya şahısları topluma hakim kılmaya çalışırsan senin adın müşriktir. Kur'an ifadesine göre müşriktir. Yani hem Allah'ı tanıyor kanun koyucu olarak, hem peygamberi kabul ediyor, hem de bu ikisinin dışında başka kanun koyucular tanımış oluyor, kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne uyun. Ayarınızı Allah'tan ve Resulünden alın. Yaptığınız her bir işte kendinize şu soruyu sorun. Allah acaba bu işe ne diyor? Böyle yapmam mı uygundur Allah'a göre, peygambere göre, yoksa yapmamam mı uygundur diyeyim. Eğer Allah ve peygamberine sorduğunuz soruya göre cevabınız doğru çıkarsa, müspet çıkarsa siz Müslümansınız. Değilse, aykırı hareket ediyorsanız Allah'ın sevmediği bir kafir tipi ortaya çıkmış oluyor. Fe innallâhe la yuhibbul kafirîn. Evet. Allah kendi gönderdiği yasasına ve peygamberine karşı çıkan aykırı hareketten kafirleri asla sevmez. Evet. Böylece Rabbimiz bize Ali İmran suremizin 32. ayetinde de bize bu gerçeği bildirdi. Yani Allah'a uyun, peygambere uyun, Allah'ın gönderdiği mesaja uyun, ayarınızı Allah'tan ve peygamberden alın. Değilse yüz çevirirseniz Allah'tan ve peygamberden yüz çevirenler Allah'ın sevmediği kafirler olmuş oluyor. Ali İmran 33. ayet. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى اٰدَمَ وَنُوحًا وَاٰلَ اِبْرَٰهِيمَ وَاٰلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah ayar alacağı kişileri gönderiyordu insanlara. Ayar alacağınız peygamberler olacak demişti. O peygamberleri çok seçkin insanlar içerisinden seçip gönderiyor. İşte seçilen insanlardan. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى Allah seçmiştir. Kimi? Adem'i. Adem'i seçmiştir. İlk peygamber ve ilk insanı seçmiştir. Ve Nuhan, Nuh'u da seçmiştir. Nuh'u da seçkin insanlar arasında, yani peygamberler arasında kılmıştır. Ve Ale İbrahim'e, İbrahim'in soyundan da, ve Ale İmran'e, İmran'ın soyundan da, evet, seçmiştir peygamberleri. Onların soyundan da peygamberler göndermiştir. Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip, bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkarmıştır Allah. Bütün toplumların, bütün insanların, bütün yaşayanların üzerindeki bir konuma çıkarmıştır. Seçkin insanlar, üstün şahsiyetler, peygamberler Allah tarafından seçilen kişilerdir. İşte Allah burada dört tane kişiden bahsediyor. Sûre'ye adını veren Ali İmran. İşte Ali İmran suresi. Neden bu sûre'ye bu isim verilmiş? Burada bundan bahsedildiği için. Allah Adem'i seçmiş ilk insan, ilk peygamber olarak. Ondan sonra toplumun ikinci babası durumunda olan Nuh'u seçmiş. Sonra yine toplumun, insanların atası durumunda olan İbrahim'i seçmiş ve İmran soyunu da Allah seçkin insanlardan kılmış. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Vallahu semî'un alîm. 34. ayet. Birbirlerinin soyundan gelmiş hepsi. Hepsi Adem'den. Sonra Nuh, Nuh'tan sonra İbrahim, İbrahim'den sonra İmran soyu. Yani hepsi Allah'ın yarattığı Adem'den ve onun soyundan türeyip gelmişler. Hepsi birbirinin soyundan olarak. Allah her şeyi işiten ve her şeyi de bilendir. Vallahu semi'un alim. Evet, Allah her şeyi biliyor ve Allah her şeyi de işitiyor. İşte bu bilgisinden, bu kapsamlı işitmesinden dolayı da insanlığa örnek şahsiyetler olarak seçkin insanlardan Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ve İmran neslini de göndermiştir. Evet, İmran soyundan bahsediliyor. Bu sureye ismini veren konu başladı anlatılmaya. İz gâletim râetu imrâne Rabbi inni nezertu leke ma fî batni muharraran feteqabbel minni inneke entes semî'ul alîm. 35. ayet. Âl-i İmran suresi 35. Bir zamanlar İmran'ın karısı demişti ki, ey Rabbim, karnımdakini her türlü bağımlılıklardan uzak olarak, hür olarak sadece sana kul olması için adadım. Benden bunu kabul buyur. Evet, İmran'ın karısı böyle dua etmiş. Ey Rabbim, hamile olduğunu anlamış, çocuk doğuracağını anlamış ve doğuracağı çocuğu her türlü kölelikten, her türlü bağımlılıktan uzak, hür olarak sadece Allah'a kul olması için adamış. Bugün insanlar çocuklarını nereye adıyorlar? Daha çocuk 5-6 yaşındayken eğitime adanıyor. Öğretime adanıyor, tahsile adanıyor, bilgisayar mühendisi olsun, tıp doktoru olsun, falan olsun filan olsun. Niye? Çok para kazanacak. Yani bugün insanlar doğacak çocuklarını, doğmuş çocuklarını, eldeki çocuklarını, toplumun refah seviyesi en üstün seviyede olan tahsil müesseselerine adıyor. Orası için bütün mal varlığını harcıyor. Elinde avucunda ne varsa. Daha 5-6 yaşındayken 20 sene sonraki tahsil hayatının bitiminde meydana getireceği şeyi şimdiden ayarlamaya çalışıyor insanlar. Özel dershanelere veriyor, özel dersler aldırıyor. Dolayısıyla insanlar şimdi çocuklarını çok para getirecek mesleklere adıyorlar. Evet, İmran'ın hanımı da karnındaki çocuğu sadece ve sadece Allah'a kul olsun diye adamış. Sadece Allah'a kul olsun diye adamış. Evet, bu çocuk senindir ya Rabbi. Bu çocuğu senin adına ben adıyorum demiş. İnneke entes semî'ul alîm. Evet. Sen benim duamı kabul buyur, sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin demiş. Karnındaki doğacak çocuğu Allah'a kul olsun diye daha doğmadan Allah yoluna adıyor. Tahsile değil, okula değil, para kazanacak işe değil, mesleğe değil, sadece ve sadece Allah'a kul olmaya adıyor kendi evladını ve kendi çocuğunu, İmran'ın hanımı. Aradan zaman geçiyor, belli bir müddet sonunca çocuk doğacak. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْسَا وَاللّٰهُ عَلَمْ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْاُنْسَا وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَاِنِّي اُعِيزُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ne bilsin kadıncağız, doğacak çocuğun erkek olmasını arzu ediyordu. Ve demişti ki ben bunu Allah'ın yolunda kul olsun diye adayacağım. Her türlü bağımlılıktan, her türlü kölelikten uzak olarak, hür olarak sadece Allah'a kul olsun için adayacak. Bunu kabul buyur demişti. Ama çocuğu kız olarak doğurunca Allah onu ne doğuracağını, onun istediği erkek çocuğun bu kız gibi olmayacağını daha iyi bilmekteyken, Rabbim onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Doğru. Mescitte olacak. Beyt-i Makdis'in içinde yetişecek o çocuk. Gecesini gündüzünü orada geçirecek. Orada Allah'a kul olacak. Orada dini insanlara duyurmaya çalışacak. Allah'ın dinini öğrenecek ve insanlara öğretecek. Kendisine kul olacak. Ama erkek gibi olmaz tabii kız çocuğu. Ama Allah onda ayrı değişik faydalar mülahaza ettiği için onu kız olarak meydana getirdi. O da dedi ki, ben buna Meryem adını verdim. Onu ve soyunu lanetlenmiş şeytana karşı da korumanı diliyorum ya Rabbi dedi. Bu kız çocuğudur. Korunmaya muhtaçtır. Himayeye muhtaçtır. Ben bu kız çocuğunun korunma işini de sana tevdi ediyorum ya Rabbi diye çocuğun korunmasını da Allah'tan istemek suretiyle bu şekilde dua etti İmran'ın hanımı. Evet. 37. ayet. Ali İmran 37. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Evet. Rabbimiz de İmran'ın hanımının bu duasını kabul buyurdu. Kız çocuğu olmasına rağmen bu duayı kabul etti ve hoşnut oldu. Ve onu güzelce büyüttü. Ve onu Zekeriya'nın himayesine verdi. فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Zekeriya onu himaye ediyor. Mescide gelip gittikçe ona bakıyor, ilgileniyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Mescitte Allah'a kul olarak hayatını devam ettirecek bir kız Meryem orada yetiştiriliyor. Allah da bunu Zekeriya'ya teslim etmiş. O tekefül etmiş. Kura çekmişler, Zekeriya'ya düşmüş. O ilgileniyor çocuğun ihtiyaçlarıyla. Geliyor, gidiyor birkaç gün arayla, değişik zamanlarda gelerek onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine Zekeriya bir gün kullama dehale aleyha Zekeriya'l mihrab. Bu Meryem'in bulunduğu mıntıkaya, o çocuğun yaşadığı barakaya diyelim, o çocuğun bulunduğu bölüme geldiği zaman vecede indaha rizqa. Onun yanında yiyecekler görüyor, bazı rızıklar görüyor. Zekeriya bu çocuğun kefili, bu çocuğun ihtiyaçlarını karşılayanı, ona gıda maddesini getiren Zekeriya. Ama kendi getirdiği gıda maddelerinden başka değişik rızıklar görüyor. Gale diyor ki, ya Meryem'u enne aleki haza. Bunları kim getirdi sana? Benden başka senin işlerini yürütecek kimse yok. Vazifeli kimse yok. Ben yapıyorum bu işi. Ben bu işi yaptığıma göre ben sana bu meyveleri, sebzeleri getirmedim. Bunlar sana nereden geldi? Galet, Meryem de dedi ki, huve min indillah. Allah katındandır. Allah gönderdi bunları. Senin getirdiğin rızıklardan değil ama Allah gönderiyor bunları bana dedi. İnne Allahe yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar diye cevap verdi Meryem o gün Zekeriya'ya. Evet. Hünalike de'a Zekeriya Rabbe. Mescitte kendisine Allah'ın rızık verdiğini görünce Zekeriya aleyhisselam Rabbine yalvardı o esnada, o anda. Gale, dedi ki Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe inneke semi'u dua. Ey Rabbim, bana kendi katından temiz bir soy bağışla. Şüphesiz sen her türlü yakarışı duyarsın. Çok çocuğu yok. Zekeriya aleyhisselamın çocuğu yok. Ama her şeylere kadir olan, her şeye güç yetiren Allah, Meryem'in o mabetteki kulübesine her türlü mevsim dışı yiyecekleri, ikramları gönderen Allah. Her şeye kadirsin sen. Bana da soyumdan, neslimden birini lütfet de, birini bağışla da. Benim yalvarmamı duyansın sen. Bağışla bana soyumdan, neslimden birilerini getir dedi Zekeriya aleyhisselam. Böylece dua etti. İnneke semi'u dua. Sen her türlü yakarışı duyansın dedi. Fenadetul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Bunun üzerine mabette namaz kılıp dua ederken melekler ona dediler ki, evet, melekler müjdeli haberi getirdiler. Zekeriya'ya meleklerin getirdiği müjdeli haber. İnnallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Musaddikan bi kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minessalihin. Melekler dediler ki, müjdeli haberi getirdiler. Allah sana kendi katından bir sözün gerçekliğini doğrulayacak, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak, tam bir iffet sahibi, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahya'nın doğumunu müjdeliyor diye seslendiler. İsmini de Allah koyuyor, Yahya. Evet. Yahya kelimesini de Allah koyuyor Zekeriya'ya. O yaşından sonra bir çocuk lütfedildiğini melekler müjdeliyorlar. O ismi Yahya olacak. O doğru dürüst biri olacak. Kendisinden önceki kitapları doğrulayacak. Efendi olacak. Namuslu ve iffetli olacak. Peygamber olarak gönderilecek birisidir diye melekler mabette ibadet ederken, Rabbine yalvarırken Zekeriya'ya bu müjdeli haberi verdiler. 40. ayet. Kale Rabbi enna yekunu li gulamun ve kad belagani'l kibru ve imraati aqir. Zekeriya da şaşkınlık içerisinde bu müjdeli haberi duyunca dedi ki: "Ey Rabbim, yaşlılık beni yakalamış. Karım da kısır iken nasıl bir oğlum olabilir? Ben zaten 80-100 yaşıma varmışım. Hanımım da zaten kısır, hiç çocuk yapmamış bir hanım. Benim bu duamın akabinde bu müjdeli haberi bana vermek suretiyle ben şaşkına çevrildim. Nasıl olabilir bu?" diye Allah'a karşı böylece soru sorar vaziyete geldi Zekeriya. Dale Rabbimiz de buyurdu ki: "Kezalike Allahu yef'alu ma yeşâ." Bu pekala olabilir. Allah dilediğini yapar. Dilerse Allah yaşlı olan kimseye çocuk bahşedebilir. Dilerse Allah yıllardır çocuk yapmayan, kısır olan bir kadına çocuk bahşedebilir. Dilerse Allah yoktan var edebilir. Öyleyse bu senin vazifen değildir. Sen bu müjdeli haberi al ve Rabbine kulluğa devam et denildi adeta bu haberle Zekeriya aleyhisselama. Kale, bunun üzerine hayret içerisinde, yaşı epey ilerlemiş olmasına rağmen çocuğunun olacağı haberi kendisine verilmiş melekler tarafından. Rabbimiz vasıtasıyla, Rabbimiz göndermiş meleklerle bu haberi. Ama yine de heyecanlı, ihtiyar, 80-100 yaşında ihtiyar, hanımı da kısır, Yahya isimli çocuğu olacağını, onun da peygamber olacağını, namuslu ve iffetli olacağını haberi şimdiden verilmiş. Bu heyecan üzerine kâle diyor ki Zekeriya aleyhisselam: "Rabbi cealli âye." Ya Rabbi, bu konuda bana bir işaret göster. Doğrudur, inanıyorum bana bir evlat vereceğine, adının Yahya olacağına, namuslu ve iffetli olacağına inanıyorum. Peygamber olacağına inanıyorum ama bu konuda bana bir işaret, alamet göster. Rahatlayayım, kalben mutmain olayım diyor o gün Zekeriya aleyhisselam. Kale, Rabbimiz de buyuruyor ki: "Âyetüke ellâ tükellimen nâse thelâse eyyâmin illâ ramzâ." Allah da diyor ki Zekeriya aleyhisselamın bana bir işaret göster duasına karşılık Allah da buyuruyor ki: "Senin işaretin, senin alametin, senin bu konuyla alakalı çocuğun olacağına dair işaretin 3 gün insanlara işaretten başka türlü konuşamamandır." Konuşamayacaksın, sadece işaretle konuşacaksın. Tat olan insanların konuşması ve anlaşması gibi bir hale bürüneceksin. Konuşamayacaksın. 3 gün süreyle sen konuşamayacaksın. Yani senin elinden konuşma yetkisini almış olacağız biz, dedi Allah. Ona bu işareti bildirdi. Evet. 3 gün süreyle konuşamıyor. Dili var, ağzı var ama konuşamıyor. Allah o ayeti, o ibreti, o işareti ona o gün vermiş oldu. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Ve böylece Rabbini hiç durmadan an, gece gündüz onun sınırsız şanını yücelt. Bu arada konuşamıyorum diye sıkıntı etme. Yine kalbinden Allah'ı anmak devamlı geçsin. Gece gündüz sabah akşam bu 3 günlük süre içerisinde de yine Rabbini ihmal etme. Onu zikret, onu hatırla. Böylece 3 gün süreyle ne yapacağı da Zekeriya aleyhisselama bildirilmiş oldu. Evet. Devam ediyoruz. 42. ayet. Meryem. Evet. İmran'ın hanımından olan ve mescide adanan, sadece Allah'a kul olması istenen çocuk. Mescitte büyüyor. Mescitte hayatını sürdürüyor. Mescitte Rabbine kul olmak üzere Allah'ın dinini, Allah'ın mesajını öğrenmeye, öğretmeye çalışan biri Meryem. Ondan bahsediliyor. 42. ayet. Ve iz gâletil melâiketu ya Meryemu innallâhe estafâki ve dahharaki ve estafâki alâ nisâil âlemî. Evet. O zaman melekler dediler ki ey Meryem, Allah seni seçti, tertemiz kıldı. Seni bütün dünya kadınlarının üstünde bir konuma çıkardı. Allah tarafından vahiy ile Meryem'e bu gerçek bildiriliyor. Evet, Allah seni seçti. Tüm dünya hanımlarının üzerinde bir konuma çıkardı. Seni tertemiz kıldı. Seni seçkin insanlardan eyledi diye ona Rabbimiz müjdeli haberini veriyor. Devam ediyor müjdeli haber. Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verki'i ma'arraki'in. Ey Meryem, Rabbine gönülden bağlan. Ey Meryem, Rabbine gönülden bağlan. Secdeye kapan. Ve onun elinde eğilenlerle birlikte sen de eğil. Yani onun emrinden dışarıya çıkma. Allah seni yeryüzündeki tüm hanımların en üstünde bir konuma çıkardı. Seni seçti, beğendi, seçkin kadınlar içerisine aldı seni. Dolayısıyla gece gündüz Rabbine gönülden bağlan, ona dön, secdeye kapan. Onun önünde eğilenlerle birlikte, rükû edenlerle birlikte sen de rükû et. Evet, Rabbimiz binlerce sene önce yaşanan Zekeriya hadisesini, Meryem hadisesini bize anlatıyor. Bilir miydik bunları biz? Zekeriya'nın hangi yaşta çocuk sahibi olduğunu, çocuğunun adının ne olduğunu, kim tarafından o ismin konulduğunu bilmezdik. İmran'ın hanımının karnındaki çocuğu Allah'a adamasından haberimiz var mıydı? Yoktu. Allah'a adanan o çocuğun, o Allah'ın kutsal mescidinde nasıl büyüdüğünden haberimiz vardı? Yoktu. Bütün bunları Allah bildiriyor bize. Evet, bütün bunları Allah bize bildiriyor. İşte bu ayeti kerimelerle bize Allah böylece anlatıyor ve aktarıyor. Şimdi de 44. ayet-i kerimede bu haberlerin, bu anlatılanların ne olduğu soruluyor bize. Zâlike min enbâil gayb. İşte bunlar gayb haberleridir. Efsane değil bunlar, hikaye değil bunlar, masal değil bunlar. Bunlar gayb haberidir, hiç kimse bilmiyordu bunları. 14 asır önceki insanların bundan haberi yoktu. O insanlara Allah Zekeriya'dan bahsetti, Meryem'den bahsetti, onların durumlarından bahsetti, Zekeriya'nın olacak çocuğunun isminden bahsetti, Meryem'in İmran'ın hanımı tarafından mescide adandığından bahsetti, mescitte büyüdüğünden bahsetti, seçkin bir hanımefendi oluşundan bahsetti Allah. Bütün bunları Allah bize bu Kur'an vasıtasıyla bildirmeseydi nasıl bilebilecektik? Mümkün değildi, bilemezdik. Bilmemiz imkanı yoktu. Evet. Zâlike min enbâil gayb. Bunlar gayb haberleridir. Akılla, duyuyla, okumayla öğrenecek haberler değildir bunlar. Allah bildirmezse bilinemeyen haberlerdir bunlar. Evet, Allah vahiyle bildirilen bu gerçekleri de bize bildirmişti. İşte bu Kur'an ayetleri Meryem'den bahsediyor, Zekeriya'dan bahsediyor. Bunları Allah bildirdi de o yüzden biliyoruz. Değilse biz bunları bilemeyecek idik. Ya Meryem ukneti li rabbiki vescudi verki'i me'arrakin zâlike min ba'l gayb nuhi ileyk. Bunların hepsi vahiy ile bildirilen haberlerdir. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ. Evet, Meryem'e kim ilgilenecek? Mescide bugüne kadar böyle bir kız çocuğu vakfedilmiş değil. Bir kız çocuğu Allah'a kul olarak mescide bağışlanmış değil. Bu yeni çıkmış ortaya. Acaba buna kim bakacak? Herkes ben bakayım istiyor. Herkes ben bakayım diyor ama olmuyor. Kura çekmek suretiyle o gün o insanlar arasında kura Zekeriya'ya çıkıyor. İşte o insanların arasındaki münakaşadan bahsediyor bu ayet-i kerime. 44. ayet. Ali İmran suresinin 44. ayeti bundan bahsediyor. Zira Meryem'i kim koruma altına alacak diye birbirleriyle çekişip bunu kura yoluyla belirlediklerinde sen onların yanında da değildin. Hiçbirimiz onları görmüyorduk. Kura çekiyor. O gün mescitle ilgilenen insanlar, Zekeriya da bunlardan biri. Ama kura Zekeriya'ya çıkıyor. O bu çocuğun ilgilenmesini üzerine alıyor ve o ilgileniyor. Evet. Bütün bunlar kayıp haberleridir. Sizin bunlardan haberiniz yoktu. Kura atarlarken onların yanında değildiniz. Meryem'le kim ilgilenecek? Bu ilgiyi Meryem'le kim yapacak diye insanlar, yetkili kimseler kura atıyorlardı da kura Zekeriya'ya çıkmıştı. Bunun kura usulüyle olduğundan da sizin haberiniz yoktu ey insanlar. Evet, bugün Kur'an'ı biz okuyoruz. Bizim haberimiz yoktu. İşte okuduk ve haberdar olduk. Zekeriya kim? Meryem kim? İmran kim? Bunların hepsini bilmiyorduk. İşte öğrenmiş olduk. Bunlar Allah'ın bildirdiği gayb haberleridir. Bunlar düşünmekle elde edilmez. Bir başka kitaptan öğrenilmez bunlar. Masal değildir bunlar. Hikaye değildir bunlar. Efsane ve hurafe değildir bunlar. Bunlar Allah'ın bildirdiği gayb haberleridir. Allah bize binlerce sene önceki Zekeriya'yı, Meryem'i bize böylece bildirmiş oldu, böylece duyurmuş oldu. 45. ayet. İzkâletil melâiketu ya Meryemu innallâhe yubeşkiruki bi kelimetin minhu ismuhul mesihu İsa ibn Meryem'e vecihen fid dünya vel âhireh ve minel mukarrabîn. Evet, Meryem belli bir süre mabette yaşadı. Allah'a kul olarak ömrünü tüketen bu hanım kız, belli bir süre sonra melekler tarafından değişik bir müjde ile karşı karşıya kalıyor. Bakınız, melekler ne diyor? Melekler o Meryem'e ne diyorlar? Ey Meryem, Allah kendisinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Allah senin bir çocuğun olacağını müjdeliyor. Evet. Meryem müjdeleniyor melekler tarafından. Senin bir çocuğun olacaktır. Allah seni müjdeliyor. Evet. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Olacak çocuğun adı da yine Allah tarafından tespit ediliyor. Mesih'tir ve İsa'dır. Ve o çocuk bu dünyada da öteki dünyada da itibarlıdır, şöhret sahibidir. Allah'a yakınlardan biri olacaktır. Dolayısıyla Meryem anamızın evladının hiçbir erkekle ilişkisi olmadan meydana gelmesi de böylece açıklanmış oluyor, böylece kendisine duyurmuş oluyor. Evet, ey Meryem, Allah sana bir evlat bahşedecek. Bunun adı İsa olacak, Mesih İsa olacak. Bu çocuk hem dünyada hem de ahirette seçkin insanlardan olacak. İtibarlı kimselerden olacak. Ve Allah'a yakın kimselerden olacaktır diye bu müjdeli haber de veriliyor. Sayfamız burada bitti, vaktimiz burada doldu ve Meryem validemizin mütakip ayeti kerimelerde Allah'a karşı, meleklere karşı neler dediğini, bu çocukla alakalı malumatların neler olduğunu inşallah bir sonraki dersimizde öğrenmiş olalım. Arzu edenler Ali İmran suremizi 46. ayetinden itibaren okuyuversinler. Birkaç sayfa daha bu konuyu detaylı biçimde öğrensinler. Rabbi Zülcelal'imiz bize okuduğumuz, bugünkü okuduğumuz Bakara suremizin 30'u ile 45. ayet-i kerimelerinde Zekeriya'dan bahsetti, İmran soyundan bahsetti, Meryem'den bahsetti ve Meryem'i yarıda bırakmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran suresinin 46. ayetinden itibaren Meryem validemizin meydana getireceği çocuğun ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl bir kişi olacağı, kendisine beşikte ve kundakta bile nasıl mucizeler verildiğini öğrenmiş olacağız inşallah. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel edip hayatımızı ona göre yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.